أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة هود ده نشبة ما آيات تخشروا آیات ختم ربط قبل سرداد شدام سلسلہ د قصو د انبیاء او د دی قصو هغه هدف چې څه فائدہ پکشی دی د جویش کار هغه چې فائدہ پکشی دی په اړه قصه کې چې هغه رسول علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ورکول دی چې د هر نبی سره دغه مقابله شوی ده او بل و دغه کفارو ته چې د رسول علیه الصلاۃ والسلام د خاصه مخاطب دی خطاب ورته کیږي او دوی د ده خبره نه مني دوی ورته وایي د هغو دپاره انذار دی نمونه ورپیشي چې د دا نبیانو مقابله چې به چا کول د هغو قومو پای څه سو نو تاسې هم که د دې نبي خبره نه مني ستاسې پای به هم هغه شي دغه خو د دې قصو هدف دی اوس چې دلته د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام قصه ذکر کیږي یہ تو چبو گورے اگ ہدف نہ پکش کی ترلا سکیش فقط د ابراہیم علیہ الصلات والسلام ذکر کڑی دی چدا نبی و د سیمل مانو ور ترا ل د سید گلگی ور ترا ور یو غو نہ خوڑی دی زنی و بیر دی یو غو بیا زیری ور کی د زی اگ مقابلہ چیر د چدا چا ته دعوت ور کاو غو نہ منی اگ خبر نست پکش یا اگ عذاب چیر دی چې ابراهيم عليه الصلاة والسلام چې کوم دعوات کوي خلکو دا غي انکار کوي او خلکو ته عذاب ورل راوړ کول څه غږ دی په دې نه پکښې کې معلومیږي دا هغه جواب داد چې د ابراهيم عليه الصلاة والسلام قصه د دغه دوه هدفو د پاره نه ده دا قصه فقط توجیه ده د پاره د قصې د لوط عليه الصلاة والسلام کې دا اس په خبره پوسه په قران کریم کې وای هر ځای چې د لوط علیه الصلاۃ والسلام قصه راځي تر هغه د مخه د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام قصه ورسره شول کیږي د هغه هر ځای چې سره جوړه جوړه چې معلومه ده چې دا دقیق قصه مقدمه ده پیلامه ده دا ماز نو هدف اوغه د لوط علی السلام په قصه کې دی الته به تر لاسه سي چې د لوط علی السلام قوم چې د خبره نه منل الله تعالی د ببر باران پر وکي هغه قصه کې هغه هدف تر لاسه کیږي. دا قصه فقط د هغه د پاره د مقدمه په حیث ذکر کیږي. څوک به دا سوال نه کوي چې د قصو ذکر خود دغه هدف لپاره هغه هدف دلته کوم دی چې پر بنا کیږي؟ نه د لوط علی السلام دغه د ابراهیم علی السلام مقابله چا کړې ده او نه د ده پر مقابل خلکو د عذاب ذکر دلته سره. دا قصه د څه دپاره ده؟ کېدای سي په خبره پوه شو دا د هغه مقدمه ده. دا مقدمه والی هم داسې دي چې اصلا وایي رسول چې وو هغه ابراهیم علیه الصلات وسلام و ده ته پروګرام نازلې دی لکه رسول علیه السلام ته چې قرآن نازلې دی. هغه ابراهیم علیه الصلات وسلام نبی و هغه د ده دین یې ورسره تبلیغاوه، هغه یې ورسره تشریح کاوه. بل هلته دا د دوی دوه کلي چې وه دلته دوی نږدې سره اوسېدل. نو په دغه دا دوې قصې په یو عنوان کې دلته سره ذکر کیږي. یو ځای خدا مز دغه د پاره مقدمه ای، بل دوی رشته داري م سره درلودل، اکا وراره ورسره چې ابراهیم علیه الصلات والسلام اکا دی د ځینو روایتو مطابق لوط علیه الصلات والسلام وراره. بهرحال د رشته داري یقیني ده چې سره قریبان. نو قرابت یې یوه وجه چې قریبان وسه دا چې دی رسول دی هغه نبی دی هغه د دین سره تبلیغي بجې کلیم سره نږدې دی دلته نږدې سره اوسېږي. نو تقریبا ګواکي قصه یوه ده هغه هدف پره پر بنا کیږي. د کمال دی نو مازې مقدمه ده هغه اصلي قصه هغه ده. دا یې په تور د توتیې راوړي. نو ته به نه وایې چې هغه هدف خو ورک سم هدف رالی د نوح د لوط علیه السلام په قصه کې هغه ادا کیږي. کېدای سي په دا خبره اوس تاسو پوهېدلی یاست. نو او بل دا هم اشاره پکې شي کسته دا غټه نقطه پکې شي کده چې الله عز وجل یو شی چې دی دوه کار ځنی اخستلی شي. د یو شی څخه دوه کار اخستلی شي، مثلا ډیر ځنی اخستلی شي. خو معنا دغه شی دا چې موږ یادو لکه د دغه په مسله کې د نوح علیه الصلات والسلام د توپان په مسله کې سوال ورګی دی. بهرحال په دې کې خو به نو حیوانات هم غوڅه کړي وه چې الله تعالی مړ کړل. د نوح علیه السلام قوم خو د خبره نه منله، نو هغه به وژلي وای. دا ویل ورسره مکړه. دا هغه جواب موږ ورکړی و چې د اوغو د پاره دا د دوی خپل هغه اجل و پراو چې پر دغه وخت الله د دوی مرګ ټاکلی. د اوغو د پاره هغه د خپل نیټې مرګ، د قوم د پاره چې دی د اوغو د پاره عذاب کار ځنې واخیسته شو. نو دلته هم دغه رقم سو چې یوه ډله د ملایکو د دا یوې ډلې څه د ملایکو چې ابراهیم علیه السلام ته راځي د رحمت کار ځنې اخلي پر د زیرې کوي د اولاد او په څه وخت کې پر کوي معنه یې د نیوي کالو ده. حضرت ساره رضی الله عنها دی د یو سلو شلو کالو دی پر نیوي کالو باندې چې ښځه یې د یو سلو شلو کالو سړی په دغه وخت کې نو اولاد چې دی بیخي نابلده کار دی او ملک زیرې پر کوي چې دا کیږي. نو ګوره د ده لپاره رحمت بیا نو اولاد خو چې دی سیدي رحمت یې دغو نه کلونه چې څوک وچ شی نه یې سو او د دې کور والا یادومه او دا بل دونه سپینژري بیا زیری ورکوي. هغه هم د زوی غي ورکوي. طبیعت انسان داسې جوړ دی چې په زوی باندې دی ترلور نو کې خوشحاله کیږي. ده هغه هم داسې زوی نه چې یوازې زوی دی و در زوی وروسته چې بل زوی دی لمسی هم کیږي. معنا چې دا زوی به دي بیا داسې نه وي چې مازې به پیدا شي مړ به شي. د ژوند زیری هم ورکوي چې دا دونه ژوند کوي چې بیا د ده زوی پیدا کیږي. نو کېدای سي په خبره پوه سو اسولي پر ابراهیم علیه السلام چې زیری کیږي د اسحاق علیه السلام دا پکې چې تا ته به خدای زوی درکړي اسحاق به نومېږي. نوم به اسحاق پر کښېږدي او در اسحاق وروسته به یعقوب درکړي. څه معنی دا به بیا د هغه زوی. نو ګوره دلته په دې ځای کې درې زیری سره جوړه سوه. یو پر دغسې کوم فرزور سینو سال باندې د اولاد زیری ورکول، هغه هم اولاد نارینه اولاد، هغه هم داسې زیری چې دا به ژوند کوي بیا به د ده زوی پیدا کیږي. نو دلته د ده سره چې دا ملائکې ملاقات کیږي د زیری کار الله ځینې وخت چې ده کې زیری راوړي. د لوط علیه السلام د قوم سره چې ورځي د هغه ملائکې جناب بلد نه یو غوته عذاب راوړي. نو یو شی چې دی ام عذاب سي ام رحمت سي. خو خلق هلته سره مختلف دی. یو چا دپاره د رحمت کار وکړي، د بل چا دپاره د عذاب کار ورلره ورکړي. د مثال په طور باران واورېدی د هغه کسانو دپاره چې پر علاقه یې ګرځ غبارې نه جوړېږي، د هغو دپاره د هوا د تصفیه کار ورلره ورکړي. د کوم چا چې باغات کې د هغو دپاره د عذاب کار ورلره ورکړي چې کاروبار دې په ناروا دی، یا چې زکات نه باسي یا بل نه کوي، نو الله تعالی د عذابونه پر راولي. یو باران دی د هغو دپاره یو کار ځنې اخیسته کیږي، د بل دپاره بل کار ځنې اخیسته کیږي. نو خلاصه د خبر زما هغه اصلي هدف دا دی چې دلته چې کومه قصه روانه ده د ابراهیم علیه السلام هغه کیسه به خلک سوال به نه پروردي چې هغه هدف نه ترلاسه چې د قصو غرض دی. ما له هغه ترلاسه کیږي ولې دا مستقله قصه نه ده. دا د لوط علیه السلام د قصې مقدمه ده ګواکې دواړه یوه قصه سوه. د یوې والې دپاره مې هغه څه وجوهې ویلې چې زه یم سره نږدې سره قریبان هم دي ملک یم یو ملک دي. نو هغه هدف پاره ترلاسه کیږي چې د لوط علیه السلام قصه ته ورسو. نن زموږ په درس کې فقط هغه برخه درج ده چې د ابراهیم علیه السلام سره اړه لري، چې دا قصه بره اول قصه ته د لوط علیه السلام حالت به بیا کې دایس په خبره پوسی چې هغه د وس د لوط علیه السلام قصه شروع کیږي. نو وس ترجمه ته ګوري، الله فرمای ولقد په تحقیق سره جاءت را تک کړی وو رسولنا رسولان زموږ، دا رسول جمع ده. د دې څخه چې دی تفسیر قرطبی چې دی هغه ذکر کړی دی چې یو اسرافیل علیه السلام، بل میکائیل علیه السلام والسلام، بل جبرائیل علیه السلام والسلام، دا درې ملک یې نقل کړی دی چې دغه درې ملک وي دا رسول دغه دی. عزرائیل علیه السلام نسته پکشه. نور تفاسیر به نقل کړی دی چې هم دی درې خوه سنور عمر سره وشپاش ملائکه نه دانی و حتی تر یولس پورې نقل راغلی دی چې دغه نه ملائکه دي هغه په صورت کې د انسانانو راغله. هدا چې مېلمانه جنا بلاده سره راورسېده د ابراهیم علیه الصلاه والسلام کور ته. ابراهیم علیه الصلاه والسلام خو نه مېلمه پاله سړی هم زیبه به قصه درته وکم. ولقد په تحقیق سره جاءت را تک وکی را تک کړی و رسول نه رسولانو زموږ، چې دغه درې ملک خو مال تفسیر خرطبی نقل کړي په نامه انور به خود دې سره بدرګه ورسره وي. و چا چې را تک وکی ابراهیم، و ابراهیم علیه الصلاه والسلام چې را تک وکی په شش سره بل بشرا په زیر سره. بشرا زیر ته وایي، اصلي خو بشرا د انسان پوستکی ته ویل کیږي. دغه ته دغه خبر چې هغه د انسان پر پوستکی ښه اثر غورځي، دا پوستکی لا تازه سي مخې لا روښانه شي، نو هغه ته اوس بشرا وایي. دا زیر چې موږ په پښتو بولو نو ولې خدای د انسان د مخ ګونه و ښایست خاطر او چې دا ورته چې زیر مې در باندې زوی دی پیدا شي ته د مخ وغوړیږي، یا یې ورک زوی پیدا شي، یا یې د مثال په تور بل قریبي په ډېر خطرناکه سفر تللی وایي ژوندی را ورسېدی، نو هغه د مخ ګونه دا پوستکی چې مغیره یي نو په دغه دی ته هم بشرا وایي. نو را تک کړی و رسولان و ابراهیم ته په بشرا و په زیر. قالو دی ورته ویل چې دارال و سلامه، یعنی موږ سلام پر تا باندې وای. دا خو نه معنی چې فقط یو فل سلامه، دا داسې مثال لري د پلانی کررالم نو اول می سلام ورته وای، نو د فقط ورته سلام خو مسنونه طریقه پیغمبر علی السلام شو چې السلام علیکم و رحمت الله، یعقی می ورته وای. لکه موږ چې په خپل محاوره کې به شوای پلانای ته ماته الحمدلله کیرکه، نو فقط دغه الحمدلله توري ځینې غواړي چې الحمدلله پوره الحمدلله ځینې غواړي، معنی تر ولغدالینو پورې ګرده راته وایي. یا په لمانځه کې به په اول رکات کې الحمدلله پسې قل ولا ووایي، نو بره چې سړی نیت وتړي در ده سبحان وروسته بهوایي الحمدلله قل هو الله، دغه رقم وایي خو پوره الحمدلله وایي پوره قل ولا وایي، دا یې نو مانځي. نو دلته هم دوی سلام وایي، معنی هغه مسنونه طریقه چې د سلام وهغه یې ورته وړاندې کړي چې السلام علیکم و رحمت الله، نو دوی ورته ویل سلامه سلام دی پر تا. قال دمرت السلام دمرت ولج سلام دي پرتسبا، يعني دم هغه مسنون طریقته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فما لبث وتزند ونقي انتظار ونقي ان داس جاء اجدرا تاغو كي بيعجج في بجلج حنيذ كباب سوي. لك خلق چجي دا دير مل مفاله خلق چجي يا خپل متنعمين يدير تنعم كي نعمتنا زانت حاصلي. لك وسبجه كچ پالاكي كي رواج دي کډی کباب په خواخه بنو د ملنګ کباب بلی ملنګ دا کار کاوه الته پاغه شمو کی چې اوس په بازار کې کډی ان جوړ سی یا څوک کډی کباب په خي پرمایش ولر وکړي یا په څخ په ور یا ورته دوه نه کیلو په سره برابر هغه ګرد ټوله په سپخ کړی پاغه تنور کې هغه برابر ورته ورته ګرد وسه. نو دام دغه سی ګلګه به سربسته ورته کباب کړی دی. ابراهیم علی السلام میلمه پاله سړی د میلمه پالنې دوه د هغه وخت سترنه نه پوری سنت دی. و اې دې دونه مېل په پالو چې اکثر وخت د ډوډۍ یوازې نه خوړل، د ډوډۍ وخت چې برالي کوشش وکاو انتظار وکاو چې اوس به ګونې مسافر دی او خبرې څه اوس ارنه داد چې ورځ ودته د مسافر نو سپیده چې وارد شي دراوتی برای څوک د غرکم په مخاور لې چاغه کاپیر دی نه پیژنغه ټول از ډوډۍ بدلی او خلینو ته چیرې ځي چرې واستې سترخان ته ډوډۍ چورته کښه شول برای ورته ویل چې کول بسم الله ان اخره په بسم الله د الله په نامه سره شروع وکنه. هغه ورته زو خالانه پیژنم چې الله بیا څوک دی چې ته دغه په نامه شروع وکاله چې مدته بره درد ور چې ته دې بلا ته وګوره ته الله څنګه نه پیژنې پیدا کړې ژوند دې در کړې دې د جهان د نظام ته الله نه پیژنې بره درد ور بر زما د سرخانه ولړې ورته زه منه چې زما ډوډۍ باید یو مسلمان او مؤمن خې وخوري نو دا څه بلا در باندې پیژنې. هغه بره ولاړ چې روان شو وای الله تعالی ملائکه ورته راواز ول ودته بهرحال دغه سړی چې خدا کافر دی او داسې کافر دی چې زما په باره کې دی دونه قدر متحری چې الله چشتي دغه نه کافر کایګه خو څوک به کافری شرک بکی دا چې ګر سره پیژنې نه الله د خو نور کادهرین دغه رقم شي نو دې ته ما دا څو کار رزق ورکړی دی تر پای ما د پر د رزق نه دی بند کړی چې دی ولې ما ته سجده نه کی ولې ما نه پیژنې او استادونه کدار تنگ نظر دی چې دا خپل استاد مخ ما زرت وره چې زه الله نه پیژنم تا دغه یو ډوډۍ ورلره ورک دا به د کلو کلو رزق صاف لاس کله به جوړلره ورکړی وای نو دا یو قسم تهدید الله تعالی و د تورک ابر دې پښېمانه سپ سره ووتی دور دور دور خو خیر هغه پیدا کړی او زیات لري او برادر لاس وستر از روړي وخریا هغه ورته در روړي نو زنه خو مې پلاج سره واخستلم چې زازه وزز ما د کور څخه وس بیا راته ور از روړي وخره واجه چې شه چلته دې پښه اخستم وس بیرته بیا د سماته وک دا غیله چرته وشه برادر دل تر از علت به زدر ته بیان انو چرای وستي برای ورته چې خبره خدا غش چې ما چې تب سی واخستل چې در خدا غره ال اجمال ته الله څنګه نه پیژنې هغه الله ستا په باره کې ماته دغه پیغام راکړي چې دې ته ما په کلو کلو رزق ورکړی دی د مثال په طور سپینژرتوب ته رسېدلې خامخا څلوېشت پنځوس کاله خو به یې یو وخت ما پر د رزق نه دی بند کړي او ستا پر دربار باندې دغه یو سړی نوس مور چې مازې وګړي ستا د مخ د الله تعالی نوم نه کیاد نو دونه قدر معنا تون طبیعتین وینو نو په دغه زه پښېمانه سوله هغه سړي باره ویل بره چې زما رب د قرآن کریم ورحیم دی چې زما په باره کې تا ته تهجد درلره درکړی دی نو برادر دغه ډوډۍ شروع کولو د مخه اول د واره ایمان دراوړي هغه کلمه د توحید یې وویله برای ډوډۍ په هغه نامه ورسره شروع کړه چې هده غوښتنه کوله چې د لالا په نامه باندې شروع وکړه نو د ده میلمه پالنه تر دغسې پورې وه چې په میلمه پسې به ګرځېدی چې پیدا کړي یوازې ډوډۍ نه خوړه نو دا چې علایده میلمانه ورته راسي نو ملایک چې د انسان په صورت راځي خو معلومداره به په ډېر ښایسته شکلو باندې ورته راغلي نو چې راغلي میلمانه هم معزز دي نو ګلګۍ دغه ټوله ورته بریان کړی دی هغه یې ورته راواخیسته کباب کړی ورته کښېښوه نو فما لبسه د ځنډ ونه کړي ان داسې چې په یوه ګړي کې جاء د راتګ وکړي بعجل په ګلګي سره حنیذن هغه کباب کړه سوی سربسته فلما راى ايديهم شورتك شاشه تایمل مانه ناس چې دغه سره ګوري لاس نور غرزی چې مانه غوښی ځنې پرې کې وسی وخر د چورته وکته له بره حیران شورته دغه وجدا په هغه وخت کې دود دستور دار کم چې په داخل و کې د غیرت فعال چې کبه چاته بد رسول دا کور دا کلی نه مکه نه خوري په کلی کې به ډوډۍ نه خوري چې غلو به غوښتل چې موږ په دې کلی کې غلا کوو یا د مثال په تور قتل کو ته دغه کلی چې دی د دې خلکو ډوډۍ دی نه خوره برای نمک دی برته شرمې دا کار مکو نو دا د دستور چې ملمانه ام نه بلاده دی دلته ډوډۍ نه خوري دا د فکر دا و چې په کلی کې لکه یو پیښه کوي نو چې پر چا هم لا وکړه یا د مثال په تور پر ځکه غلا کی معنا کلی ته یو تاوان رسی په دغه بره و هم واخستې اوس کې پیژندلې نو برای و هم دې خصه پلانې دی خو خلک هم نه بلاده دی ډوډۍ هم نه خوري او دا د هغه وخت مطابق دود او دستور شو ډوډۍ چې ملما پر دې کلی نه خوړی هر څوک پېری چې په دې کلی کې د یو پیښ کې اراده ده یو تاوان کلی ته رسی دا غواجه ده نو فلما هغه وخت را چې د مبارک ولې د ایدیهم لا سنه ده دی لا تصلو چې دی نه وصل کېده نه رسېدل الیه و دغه ګلګته لاس نور غزاوه نه کېره د نه بلده وګڼل هم دی د وهمې وګڼل هم دی نه کېره نه کېر دغه دې چې معنا سره یو شی داسې منکر وګڼي بد وګڼي تا هېڅنی اوسي بېرځنی اوس نو دې بېرځنی وکړه نه کېره نه بلده وګڼل هم دی و اوجس او د حس کړه من هم د دې څخه خېفتن بېره بېرځنی حس کړه په ځل کې بېره ورګرځي دی پوس و دستی پر دستی چی ابراهیم علیه سلات و سلام اموار خطاسو چی دا سنگ دا ما دون مصرف و که بستا گلگی می کباب کردی او دی لاس نور غزی رنگی متغیر سو دستی ابر دی ارتویل قالو دی ارتویل لا تخف ولتا ما بیریر این نا بیشک مر ارسلنا مر لیجل سویو الى قوم لوط و قوم تدلوط مر پر آخوا روانی دلوط علیه سلات و سلام دا قوم خواه روانی ادا چی مر لیجل سویو دی لیجل توب د لابس څخه چې موږ لیږل سوي نو ظاهر خدا د چې معنا یو پاچا بره لیږلی یا به یو کلی ملک یو سردار بره لیږلی خو د ده سر خپل د نبوت فراست امر سره چې دا مازی اورسل نه یو قوم لته خو د قوم د لته عمل د تم معلوم چې هغه څنګه بدکاري سره د استخلاص چې د ملایکی د انساني پوج نه دی د انساني ملمانه نه دی ملکی جنو نو قالو دی ورته لا تخف تما بیر چې ان به شک مش خو ارسلنا مش لږ سیبی الى قوم و قوم لوط دلته دلته چې دا خبره د دې سره وسول د شجاعت عادت دادي نو چې د یو میلمه خدمت کوي چې کوچنی نه چې ډوډۍ یوسه و راوړه نو خود به ډوډۍ واغشي به د دې په کومک باندې یا استرخان را پیش کړسه و یا یې د لاس پرېولو اوبه را پیش کړسي اګر چې دی خو خوراک دې نه کوه شی کشش دلته حاضره ولاړه و غوږ یې نیولی و چې څه وایي دلته د دې ترمنځ دا خبره وسوه په عین حال کې چې دی په نور ځای کې چې قصه راغلې ده بارانه وایي و چې دی ورته ته بیرېږه مه دای ور سره ولې چې موږ تا ته زیری درکو په چا سره په اسحاق تر اسحاق وروسته په یعقوب دا دا شیزی واره ده چې اوهو د مخې ځان شاته شاته کوه داسې پټه کېده چې دا قصه معلومه شوه چې اوهو دا خو نو ملایکه دي نو چې هغه قوم ته ځي او دلته دا زیری وایي دا خو د هر سړي کار نه دی چې پر دغه الوه چا ته زیری ورکوي د چا د اولاد غې دام پوه سو نو چې ملک یې د ملک ته ساتر څه په کار دی ابره دغه سره چې رسول الله کوم چې یو شی گئی گئی وی دا کار د سکیز د تعجب د پاره وکنه بره دا تندې لس په چپل اخ دا رکم و بره و پر دغه البنی بزیرا کول کیږي چې زده نیو کال لس په سره د ولاړو نه او د دې یو سل شلو کال دی او ارمنجن خو د زوی ډیر ولې دا خساره رضی الله تعالی عنها دا د دې بن چې و بی بی هاجره رضی الله تعالی عنها د ایغه خوځی سو اسماعیل علیه السلام خودی د جید ایغه سره دوغه نه قدر زیدیت وو چې ابراهیم علیه السلام پر زما د کور بیا بس زما د کور بیا بس دلته ولاک وو چې د جزیره کې شی مو چې به زه بدرته ګور هو غخ سخ نو برای بیا شخ جلاس چې برای د جې په خاطر چې الله ورته پکاو نه وو کده جی د جې د قول مطابق اسماعیل علیه السلام کچنه یو د شیر خور وو دا د مور هاجر هغه را وخت دغه مکه چې وس آباد دغه د زمزم ساج دی پر دغه ځای چولو به باندې دلته وره وو پرسه ولدلته به په چولو به باندې کېږي برته برازه نو د هغه وخت خود د جې پر زړه دغه چې زه اولاد در بل مې لري هغه کار خدای زړه په سور کې چې معنا د کور خیر غایب کړه دغه ارمان لا نو سور سور نو دلته بار ډیره خوشاله سول ته انده دغه شان کې وی پر دغه وخت باندې را پیش بارے مکالمه یې خپل شروع کړ خبرې شروع کړل نو دلته علاوه و امر ارتوه شزه د دې چې و چې ساره رغدل ان ها د قائمته نغه ولاړ دا د دې خبرې چې واورې د لنو مخ خو منه ملک د ته د خبرې مو کړی چې موږ الته څو هغه زیر هم ورنره ورکې دی هغه زیر واورې دی وسنو بار څنګه وای فضحکت وی خندل یو خبره چې د خوشحالي وی وای اکثر د خوشحالي خبر چې راسي نارینه نه خاندي سیدی پر مخ به اثر و غرزول سی خند نه د شوزی به طاقت کیږي چې د خوشحالي خبره واری خمخد نه خند کیږي خود الله فضحکت دا وخت وی خندل فبشرناها باسحاق فبشرنا نمر زيري وركي حاجته باسحاق باسحاق سر وچ زيري معنا شخبر شخبر مو واوري باسحاق اسحاق با الله تعالى تات اولاد درك ومن وراء ورست اسحاق الاسحاق بيعقوب يعقوب ده يعقوب زيري موركي شبيا بدا غزي في داكي جقب بيعقوب عليه السلام ده يعقوب عليه السلام سبب بيا دول زمان في داكي يوسف عليه السلام بكشري كي ده نسل بدوغ نسل تباركس ده زيري واوري ولس قالت يا ويلتا قالت كي ولوليا ويلتا لكامرش ما يا وي ابسوز دي زهره معنا خدغه د پرويشي باندې چې سړی ته حسرت او غم کوي یاد از مو شي برا وای چې وی خاور می په سر سره دغه رقم کیږي نو نه دی اته خوشالي سره دغه کومه شرای مطلب نه ده دي په وخت کې تعجب ده خبره کوي لکه شي چې دغه رقم وای نو یا ویلتا ظاهري لپس ترجمه خدغه کی یا ویلتا ای ابسوز از ما زه به پر داس پر سر وسلنګېږم خو د افسوس مطلب نه دی تعجب دی لکه امر چې تعجب په خاطر کې وی وای چې وی دا د سې کېږم یا ویلتا آی های های تعجب دی الی دو ای از زه جوول کوم و په داس حال کې چې انا زه به عجوز او سپین سر یم عجوز و سپین سر ته وای چې بډای نو دا خو بډای د مرګ وی کال تر رسیدل دی خو زموږ د وخت شې شپې تو کال ته ورسیږ بر د اولاد لوی جون نو دی ولدا به څنګه کېږي وهذا بعلي شيخا وهذا دغ بعلي خاون زما دي شيخا بدس حال كي دي تشيش دي سبنجري دام شيخ دي دي وصل شلو كارو دي بعل اصلا شدي نرتي استعمالي جمانا دانو په ارشي كي چي نو بري اغه ته بعل وي كي جكه پو شان كي كه په بل كي په بل كي مجه نو ميړه بول وای دای ميړه دي مان اغه دغه ته اشاره شم اغه د د ونر توپ ته اغه د مجه په پښتو چې اغه ته وای بري من د ترجمه کو بعل چې ذکر سي بري من د يا فحل ذکر سی من ده اغه ترجمه یاد په انسانانه کینو بار په د میړه په نامه یی زمند په نامه نه نه یی بیا هم چې خلک گای گای سپکاوی کیری چا و شیز ته بار خدا دی من ده کینو خدای میړه دی نو پښتو لا پس خدا غدی چې اهانت امیزه په ګاډه سدا توري کاری لیکن دلته خو نو چې دی اهانت خبره نه ده فقط اغه څوک مرادی میړه اغه ځنی مرادی اغه معنی نه ده مراد او غدا اصلي وارد ورمال په اغه ځای کې استعمالیږي و هازا دغه بعلی دا خاوند میړز ما دی شیخن په داس حال کې چاغس پنجری دی و نه کې یاد د څه د عیال توقع کیږي سینو سال داس دی یا زما څه د عیال توقع کیږي سینو سال می دغه است ان هازا لشیء عجیب ان به شک هازا دغه چزو دغه خاوند پر دغه اولاد وزېږو لشیء عجیب دا قران اولاد خبر نه ده ډیره د تحیر خبر ده لشیء دا یو شی دی عجیب عجیب نه بلد ډیر غریب چې انسان ورته حیرانی شي دا د جشزي خبر اسوله د ملائک په مخ کې بارا وکړل قالو دا ملمنو دا رسولان ورته چې د ملائکې دي ول اتعجبین اتعجبین ايات تعجب کيا من امر الله اذا امر سلاله دا لو تعالی په احکامکم تاته اوس تعجب در ویل چې دا حیرانتیا خبره ده الله تعالی خو به اسباب شی پیدا کړي عیسی علیه الصلاه والسلام به پلار نه دی پیدا کړي مور یې و ادم علیه السلام چې نه مور درلود نه پلار درلود نه دی پیدا کړي نو دا الله تعالی په امر کې خو شک نه کیږي ولی پښتانه متل کې وایي الله ته پریکړي غاړه اسانه دي موږ چې بیا د قران دلاره وایي چې الله تعالی کار خود کن په یکون په قدرت دی اسباب مز بهانه ده ده اصلي کارونه ګرځي الله کوي نو دلته خو چې دی کته از ما سببیت ناکام دي زما به رحم سره کمی زما به شهوت سره کمی زده نه یو کار دی د میړه به مې د مثال په تور هغه قوت شهوانی سونه کدر خدای وسلو شول کالي ول دلته امر ده الله چې لیږ ده الله په حکم چې راځي بر اسباب ته توجه نکیږي اتعجبین ایت تعجب کی من امر الله ده فرمان او ده حکم ده الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله رحمة الله تعالى وبركاته بركة الله عليكم برتسجي أهل البيت إيه خاوين دانو دا جي كور تستعجب ولكي وستس كور خود دا نبوات كور دي ستس فكور كي خب على ركم ركم معجزي أشكار كوري وس يو عام سليك دا الله تعالى وقدرت تعجب وكي برا بأرياني برزارين وجدير بتسبه يج نو النبي تخو الله تعالى ركم ركم خارق العادة شيان وشكار كوري بتس خود على رحمة نبوات التشجير إيه أهل بيته تتسنغ تعجب كي که داس په خبره پوسس یې الله خدای تعالی امر ته ولې تعجب کوي الله چې امر وکړي هغه کار خامخا کوي بل نو سیس په خاندان کې به تعجب به خېلې خبره ده سیس خاندان خود نه بوت خاندان دی کم رکه معجزې تسلی دی دي د الله خارق العاده کارونه مولې دی دي نو ستاسو تعجب سره څه رحمت الله رحمتنا ده الله وبركاته بركتنا ده الله چې هغه الله تعالی برکات او هغه معجزات علیکم پرتیش اهل البيت ای خویندانو دغه کور انه حمید مجید انه به شک د الله خو حمید مستایل کړ سوې ذات خود ډیر صفات وردی مجید بزرگ دی به خد ډیر غټ شان خاوند دی نو هغه ته دا کار کړه ګرانی انه د الله حمید مستایل کړ سوې د څه معنی یعنی د ډیر صفاتو خاوند استاین خود چاغه کیږي چې رقم رقم شش صفاتو نه لري نو دا صفات ام لري چې پر دغه البنی وچات اولاد ولرو کی چې ارسو نه زور سلای ولرو کی مجید بزرگ ذات عالی شان ذات دا مکالمه خود دلته وسوله زړه ډاډه سو چې دا اولاد وزیر امور لره ورکول سو او په کلی کې د خطر اراده نه لري دا میلمانه دلته د خطر د پاره نه جراغلی پوسونو چې وی پیژندل چې دا ملایکه دي دا زیر راوړي درک کړ خبره نو بره دا د ګلګي مثلا نو بره بیره د زړه سو ویستل د مخ چې دی نه خوړ چې ګلګي مرته شي دی نه خوړ خو بیره په ذکر دلته دا خبرې شروع شوې الله وسوي فلما هغه وخت ذهب چولار یعن ابراهیم د ابراهیم علی صلوات و سلام څخه الروع و بیر ته مخه خو پزر بیر نه نو ته لو چخوراک نه کیشل کی ته وان پیش په دې کلی کی چې بیر ځنی ولار وجاءت فل بشرا وجاءت اورال هو د غی ابراهیم ته البشرا د زیری امرالی نو جبه خبر سره جوړه سو د زړه څخه هغه بیر و او ته چې په کلی کی بتاوان پیش کی دانه بلا د خاله د بلی خوا چې بیر ولار زیری په سره لچ یواز د زی زری نه چې زی بی د زی د مسجد د واړو زیری دلته لا پر وکړه سو چې په زی بیا به داغه بیا زی پیدا کړي شي مسیح بی یجادلنا فی قوم لوط یجادل برای مجادله کول مجادله دعوی ته ول کی لکه سره چا سره ولی دا رقم کوي هغه ته ولی دا رقم کوي مجادله او دعوا شروع شي یجادل دعوا کول ناز مش سره علاوه فی قوم لوط په قوم کې د لوط علی صلوات و سلام خالت دی او تر مش هغه قوم ته زو عدد چې سره خلاص شي هغه قوم ته خود عذاب د پاره زم ملایکو ته روشن کړي برای نو علاوه یجادل ناز مش سره دعوا کول دعوا خدای ملک سره شروع کړل نو خو چې د ملک سره دا وکه الله ملک لیږي چې هغه علاقه چې د ورسه وایړو مړی معنی ډبرې پس پر ووروه او تور ته چې یا دا کار مه کوي دا پرېږدي نو دا خو الله زما سره مجادله کوي زما استازي چې ما کوم کار ته لیږل دي کېګرځه چې هغه کار مه کوه دعوه د داسې نه کړه شروع چې تاسې دا کار مه کوي داسې په ادب په هنر یې شروع کړه هلته نو چې تاسې ځي نو خو لوط علیه السلام پکښې کې دي نه خو نبي دي ګوره دی ورته دوری وایسته کوي، مګر الله تعالی اشاره راکړه چې دی خلوت مخته مخته کوي په نظر کې قوم دی، فی قوم لوط قوم یې ذکر کړی دی، کې قوم په نظر کې نه وای، فی لوط به ویلی وی، یوازې به د لوط علیه السلام نوم ذکر کړی چې د هغه په باره کې مجادله کول. نو د لوط علیه السلام خو د الله نبی دی، نبی ورته دوری وایسته کوي، دلته خو دا نبی دی، څونه مؤمنان په کښې کې جلم تسې هلته ځې د عذاب ورکوي. الله پوهېږي چې ستا مطلب څه دی، هغه قوم به چا وایې، هغه قوم د دې عذابه څخه دغه کوې اخلاصیې. نو ده چې دا زیری واورېد، یجادلو مجادله و مخاصمه یې کول، نه زموږ سره ما نه جرو بحث یې کاوه، فی قوم لوط په باره کې د قوم د لوط مال اصلي مخته یې ذریعه یې څوک څوک یادوي، لوط او مؤمنان، مگر الله قوم یاد کړي چې ده په زړه کې په هدف الله کې په زړه خبر دی چې د هغو خلکو خلاصون یې په کار دی. نو ولې ده دا کار کاوه چې هغه داسې بد قوم دی؟ الله د دې وجه وایي ان ابراهیم لحلیم، بې شک ابراهیم علیه السلام خو لحلیم بردوبار دی، موږ یې پلانوي چې دوی پراخه سینه لري چې هر څومره ناروا او بد بد منکرات کارونه ده د مخه وسي، دی تحمل برداشت کوي، بیا هم غږ نه کوي. موږ بردوبار ورته وایو مانه چې هغه حوصله والا دی، ډېرې حوصلې والا. نو ابراهیم علیه السلام حلیم، حلیم الطبیعت و، مانه طبیعت کې نرمي پرته وه. نو اواه او دی چې اواه اوه کوونکی و، مانه زړه یې دغه نه نرم زړسوان دی، اواه مانه زړسوان دی، پر هر چا زړه سوځه کې دی. بله ویلو چې اوس دا قوم دا دونه ښځې کشنیان مخلوق بسته علاقه ده، دا چې الله تعالی زیر و زبر کوي په دې کې به څونه ښځې څونه به کشنیان، نو دا د ده نرمدلي وه. اواه اوه کوونکی، اوه هغه انسان کوي چې په هغه غړي کې زړه سوځي وسې نه رسېږي. نو دی اواه وګر دومره بیا اوه کاوه، نو معنا زړسواندي یې کوله. نو منیب او دی منیب و انابت کوونکی، رجوع یو الله تعالی ته ډېره درلودله. نو چې الله ته راجع و، زړه یې نرم و، بردوبار و، نو خوجه بره ویله چې دا قوم ته نو عذاب باید نه ورکول سي. لوط علیه السلام به بیا پانه کوي، خو دا نبی په کښې کې دي، څونه مؤمنان په کښې کې دي. اصلي الله واج ویله چې هغه دی نرمدله ډېر و، زړسوان دی ډېر، زړه یې نه پر کېدی پر دې قوم باندې، نو مجادله یې شروع کړه. الله وایي نو موږ باره ورته وویل په واسطه د ملائک، یا ابراهیم و ای ابراهیم اعرض، ته اعراض وکړه، مخ واړوه عن هذا، دغه کار دغه کار پرېږده چې ته د دوی په باره کې دعوه کوې زما سره چې دا دې ته عذاب مور کړه، دا کار در دې تېر سه، بل خواست که لرې وې که د دوی په باره کې خواست ما سره مه کوه. نو یا ابراهیم و ای ابراهیم اعرض، ته اعراض وکړه، مخ اړول وکړه عن هذا، د دغه خبرې څخه چې دا خلاصون د قوم د چا دی، د لوط دی چې وا دې ته عذاب مور کړه. انه قد جاء امر ربک، ولې انه بې شکه شان دا دی، قد په تحقیق سره جا راغلی دی، امر و فیصله و حکم ربکه د رب ستا، وستا د الله فیصله صادره سوې ده، د الله فیصلې بیا څوک اړولی شي؟ نو په دې باره کې چې دوی ته دعوې کوې دا دعوې بې ځایه دي، معنا نتیجه نه ورکوي، دا چې ته هر څونه دعوه وکې دلته دا عذاب و د امر بیرته نه واپسېږي. دا د دنیا د پادشاهانو امر چې بیرته واپسیې، بره څه ناخېړۍ و څه هیهی و کیسه پکې شروع سي، د دغه پادشاهانو چې دا انسانان دي، نو چې فیصله یې کېدای سي غلطې به وي. او د الله عز وجل چې هره فیصله یې د حکمت څخه ډکه ده، د غلطي یوه شیبه نشته په کښې کې، نو هغه به څنګه بیرته شاته ځي؟ او د دغسې عظیم الشان ذات لکه الله عز وجل، نو بې شکه قد په تحقیق سره چا راغلی دی، امر هغه امر فیصله ربې که د رب ستا فیصله و صادره سوې ده. وان او بې شکه هم دوی چې دي، او بې شکه دغه څوک دا قوم د لوط آتي راتلونکي دي، هم و دوی ته عذاب غیر مردود، را روان دی و دې ته عذاب، داسې عذاب غیر مردود چې هغه رد کړه سوی نه دی، بیا څوک نه سي ردولی، نه پاچا مخنیولی سي، نه اولیا او انبیا مخنیولی سي، دا د عظیم را فیصلې دي، دا عذاب را روان دی راځي. تر دغه ځایه پورې د ابراهیم علیه الصلات والسلام د قصې مازې یو نمونه کښېښه ورسه په تفصیل، بل ځای بیا نورې ښه په تفصیل په ذره ذره ذکر سوي. دلته فقط خو د مقدمې کار ماول ځینې اخلي، دلته خو تر اوسه پورې د ابراهیم علیه الصلات والسلام په مقابله کې څوک نه دی ذکر کړی چې نمرود یې داسې مقابله کړ. ګوره د ده سره چې مقابله کړې ده هغه یې نه دي ذکر کړي، او یا د بسار تورې چې پر هغه باندې عذاب راغلی دی هغه یې نه دي ذکر کړي. ولې خو دلته د ده قصه فقط د هغې توتیې دپاره و، د هغه مقدمې دپاره و. نو هغه هدف چې دی چې په راتلونکې د والله ماجاعت څخه چې شروع کېږي، هلته به بره هغه هدف ته قصې ترلاسه سي چې هغه د رسول علیه السلام تسلي او منکرینو کفارو ته چې دی هغو ته یو قسم هغه انذار ورکول چې مانه تستیم بیا دغسې عذاب بوري لکه دغه خوم ته هغه په راتلونکې قصه کې کېږي. دا مازې زغت پر مقدمه او مقدمه والے پکم زای کرانی چې ملک بار د واره پر درانی پر د باندې نزول وکي دلته واره واره د مل منیس ولې کني رواني خو چیرې دي اصلي هدف خو غد لوط علی السلام قوم دی التزی انو د چ پر درغی د قسم تر جزا پوری ذکر سو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.